zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze Polski i Węgier podpisały wspólną deklarację przeciwko powiązaniu wypłaty unijnych środków budżetowych z oceną praworządności. Rzecznik Praw Dziecka apeluje o nowe systemowe rozwiązania dotyczące pomocy psychiatrycznej dla młodych osób. Czesi wprowadzą od grudnia bezpłatne testy na koronawirusa. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski ocenia, że karty rozgrywające w sprawie unijnego budżetu są w rękach Polski i Węgier. Oba kraje sprzeciwiają się powiązaniu wypłaty środków budżetowych z oceną praworządności. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban w podpisanej dziś w Budapeszcie deklaracji podkreślili, że ich celem jest przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego. Jacek Sariusz-Wolski mówił w TVP Info, że z argumentami zawartymi w deklaracji drugiej stronie trudno będzie polemizować. Wyznacza parametry sytuacji na dzisiaj i w tym duchu jutrzejszy koreper będzie rozmawiał, dlatego, bo to oznacza pewność weta i argumentację, która stoi za tym wetem. Do dzisiaj była prowadzona gra na rozbicie jedności polsko-węgierskiej i na to, żeby przedstawić Polskę i Węgry jako tych, którzy niszczą porozumienie budżetowe. Ta deklaracja odwraca sytuację. Wskazuje na to, że winnymi tego, że jest problem z dokończeniem prac budżetowych, są ci, którzy przepychają kolanem coś, co jest sprzeczne z traktatem. W podpisanej dziś przez Mateusza Morawieckiego i Wiktora Orbana deklaracji zaznaczono, że ani Polska, ani Węgry nie zaakceptują żadnej propozycji, która zostałaby uznana przez drugie państwo jako nie do przyjęcia. Ponad 600 tysięcy młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej, ale na wizytę czeka się miesiącami, alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. Według Mikołaja Pawlaka reforma systemu, który od ponad dekady boryka się z wieloletnim niedofinansowaniem, brakami kadrowymi i słabą dostępnością leczenia, może potrwać jeszcze kilka lat. Zdaniem rzecznika kryzys psychiatrii i psychologii dziecięcej pogłębiany pandemią może doprowadzić do wielu tragedii. Dlatego Mikołaj Pawlak zwrócił się do ministrów o pilne podjęcie nadzwyczajnych działań i znalezienie alternatywnych rozwiązań. Jest pewien pomysł, żeby wesprzeć pomoc psychologiczną dla dzieci nie tylko na poziomie ambulatoryjnym, ale też na poziomie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i takiej wstępnej psychiatrycznej. Jest kilkaset ośrodków tego typu w Polsce, które mogłyby to wziąć na siebie. To wymaga jeszcze odrobinę czasu. Z przytaczanych przez Rzecznika Praw Dziecka danych z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósta młoda osoba się okaleczała, a 7% nastolatków przyznaje się do próby samobójczej. W Czechach będą bezpłatne testy dla nauczycieli, a później dla wszystkich chętnych. Premier tego kraju poinformował, że w drugiej połowie grudnia ma się rozpocząć masowe testowanie na obecność koronawirusa. Podczas konferencji prasowej podsumowano skuteczność testów antygenowych. Testy antygenowe są wielkim hitem w Europie. Chcielibyśmy, żeby od około 18 grudnia wszyscy chętni mogli się przetestować, powiedział premier Andrzej Babisz, ciesząc się z wyników badania przeprowadzonego przez naukowców z Ostrawy. Analizując 1300 próbek, porównywali oni testy antygenowe z testami genetycznymi PCR. Dowiedli, że skuteczność badania antygenowego wynosi 90% i dlatego nadaje się ono do powszechnego zastosowania. Do innych wniosków doszli wcześniej mikrobiolodzy z Uniwersytetu Karola w Pradze. W ich badaniu testy antygenowe nie wykryły koronawirusa u 1/3 zakażonych, w tym także u osób, które miały objawy choroby. Nie stać nas na testowanie całego kraju metodą PCR, dlatego bez wątpienia lepiej jest użyć sieci, która ma większe oka niż potrzebujemy, ale złapać do niej wszystkie duże ryby, czyli osoby roznoszące wirusa, przekonywał dziś Roman Primula, były minister zdrowia, a obecnie doradca premiera. Zaznaczył, że testy antygenowe powinny być powtarzane, aby mogły być skuteczne narzędziem w walce z koronawirusem. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Lublinianie przygotowują świąteczne paczki dla podopiecznych domów pomocy społecznej. Trwa akcja List do Świętego Mikołaja. Zakładając grupę na Facebooku, nie liczyłam się aż z takim odzewem, mówi organizatorka akcji Dorota Bęczkowska. W tym momencie jest nas prawie 2000 osób z otwartym sercem oraz z chęcią pomagania. Początkowo miałam na myśli jeden DPS, DPS na ulicy Kosmonautów. W tym momencie mamy już 10 takich domów, co średnio, jak obliczyłam, daje możliwość obdarowania około 700 osób. Niektóre domy przesyłają nam listy z marzeniami podopiecznych. Najczęściej wymieniane są słodycze, ciepłe bambosze, kredki czy puzzle. Do naszej akcji przyłączyły się również szkoły, przedszkola, z których dzieci wykonają kartki świąteczne, a my, wolontariusze, dołożymy je do każdej paczki. Zbiórka trwa do 16 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Liga Europy na początek. Grający przez całą drugą połowę z przewagą zawodnika Lech Poznań przegrał 1-2 ze Standardem Liège, a decydującego gola stracił w doliczonym czasie gry. Szanse na awans raczej prysły. W drugim meczu czwartej kolejki grupy D Rangersi też na remis 2-2 z Benficą Lizbona. Awans do 1/16 finału tych rozgrywek zapewniły już sobie Arsenal, Leicester i Hoffenheim. Swego czasu podporą Lecha Poznań był Robert Lewandowski, teraz błyszczy na piłkarskich salonach, świetnie radząc sobie także w świecie biznesu. Piłkarz Bayernu Monachium został najbardziej wpływowym człowiekiem w polskim sporcie za 2020 rok według rankingu Forbesa i firmy badawczej Pentagon Research. Cieszę się z tego, że to, jaką drogę obrałem tak naprawdę 20 lat temu, te sukcesy, te trofea, te wyróżnienia, pokazują, że podjąłem dobrą decyzję. Nie tylko osoby, które są w drużynie, ale też osoby, które pracują na ten sukces, są bardzo ważne i tak samo też chciałbym podziękować wszystkim właśnie osobom, które mnie wspierają, które pomagają mi w tym, żeby być lepszym zawodnikiem, lepszą osobą. Lewandowski na status legendy wciąż pracuje. Legendą, ba dla niektórych futbolowym bogiem jest Diego Armando Maradona. Wczoraj boski Diego w wieku 60 lat zmarł na zawał serca. Aby uczcić jego pamięć, wszystkie mecze najbliższej kolejki Ekstraklasy oraz spotkań pierwszej i drugiej ligi będą poprzedzone minutą ciszy. W Lidze Mistrzeń Siatkarek ŁKS Łódź wygrał po raz drugi w grupie C. Płowdiw pokonały 3-0 Miluzę. Co najlepiej zadziałało, zdradza Katarzyna Zaroślińska-Król. Wiedziałyśmy, że dziewczyny z Francji atakują bardzo dobrze, przede wszystkim nad blokiem. Nasza obrona była kluczem. No, takie zdobyte punkty po obronie cieszą bardziej i gdzieś tam deprymują zespół przeciwny. A Chemik Police grał z Igo Gorgonzolą Novara i niestety przegrał po tiebreaku. W narciarstwie alpejskim w Pucharze Świata świetny występ Maryny Gąsienicy Daniel. Zajęła 9. miejsce w slalomie gigancie równoległym. Oczywiście bardzo się cieszę, no bo to jest najlepszy wynik mój jak do tej pory w karierze, ale mogę powiedzieć tak, hungry for more. Jestem dalej głodna lepszych rezultatów oczywiście, bo wiem, że stać mnie na nie. Wygrała Słowaczka Petra Flychowa. Zadowolona ze swojej postawy w trzecim dniu żeglarskich mistrzostw Europy w klasie RSX może być Zofia Klepacka, która awansowała z 4. na 3. miejsce. Wśród mężczyzn 16. jest Radosław Furmański. Z rywalizacji wycofał się Piotr Myszka. Regaty potrwają do soboty. Przez kilka dni ścigać się będą w rajdzie Wysp Kanaryjskich Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Dziś wygrali odcinek kwalifikacyjny i na koniec też o rajdzie, ale Dakar. Z przyszłorocznej edycji wycofał się zwycięzca w kategorii quadów z 2015 roku Rafał Sonik. Zrezygnował, a decyzja wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem finansowym. Sport wraca kilka minut po 7. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 2 do 8 stopni. Tyle ma być nad morzem. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Żelony liść okiem idę. Gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone ładnie na polanie, u okien huczy serce bum. Opadły wrócą liszcze i modlitewne łuki gór. Przeminął ludzie w nienawiści, zostanie trzepot ptaszych piór. Płyty, no i pewnie niektórzy z Państwa rozpoznali słowa poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Niektórzy być może rozpoznali również zespół Tarafuki, który gościł już w audycji Gitarą i Piórem. W 20 lat od debiutu ukazuje się właśnie płyta pod tytułem Motyle, w 6 lat po poprzedniej. No i tak jak w przypadku poprzednich płyt, zespół chętnie sięga po wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dzisiaj będzie trochę międzynarodowo w audycji. Teraz na przykład, niespodziewanie, będzie po angielsku. Came to me when I lay, and deep the melody, the spark. Me love sells the bunny bark, the bergen. They heap their nets upon the decks by night. Dreams came to me when I lay, then creep out gentle at the dead of night. And my love is far, far away. Oh, pity the hearts the wild waves part. Me love sails the bonny bark, the bergen. Then the reaper harvest from a cold night sea. Dreams came to me when I lay. It leaps with heaven beneath its decks for me. And my love is far, far away. Oh, pity the hearts the wild waves part. Me love sails the bonny bark. Jazz Bergen, przepraszam, The Bergen to tytuł utworu, a Jazz Low wykonał ten utwór. No i co? Zespół Sąsiedzi, znany Państwu również z audycji Gitarą i Piórem, na którymś z zagranicznych festiwali usłyszał tę balladę i na tyle zespołowi się spodobała, że powstała polska wersja, której za chwileczkę posłuchamy. The Bergen to nazwa statku rybackiego, który rozbił się u wybrzeży brytyjskich na przełomie XIX i XX wieku i na podstawie tego autentycznego wydarzenia została zbudowana ballada Jazza Low. No a teraz Sąsiedzi po polsku. Sen płynie wolno i kołysze mnie. Jesteś o krok, kiedy śnię. Śpiewają już fale niesłyszalną pieśń. Ma miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko. Spleciony z siecią wolno to nie dzień. Jesteś o krok, kiedy śnię. Łagodnie odchodzi przez wieczoru sień. A miłość jest daleko gdzieś. O, tak wiele fal, a dwóch serc żal. Ma miłość jest teraz tak daleko.

Jutrznia o sen to tytuł polskiej wersji ballady. W oryginale, przypominam, De Bergen. Słowa polskie napisał Marek Bikliński. No i jak państwo zauważyli, w tej polskiej wersji nawet nie pada nazwa tego statku, De Bergen. Po rozmowie z Kamilem Piotrowskim z zespołu Sąsiedzi, po rozmowie z Wojtkiem Osowskim, któremu klimaty folkowe są oczywiście bardzo bliskie. No i po przejrzeniu kilkunastu stron w internecie jestem trochę bogatszy w wiedzę. I okazuje się, że jak troszkę poszperać, no to za piosenką prostą balladą wydawałoby się, kryją się historie godne śledztwa dziennikarskiego wręcz, bo jeden z badaczy ustalił, że ten statek nie nazywał się De Bergen, tylko De Berger. I wbrew wcześniejszym przypuszczeniom nie pochodził z Norwegii, tylko z Finlandii. W tekście piosenki, w tekście angielskim pojawia się termin The Bunny Bark. Zastanawiałem się, co to jest, jak to przetłumaczyć, jaka to barka. Barkentyna, okazuje się, proszę państwa. W terminologii żeglarskiej jest taki termin, czyli statek żaglowy o trzech i więcej masztach ze specyficznym żaglowaniem, który rozbił się u wybrzeży Wielkiej Brytanii, a szczątki marynarzy wyłowionych z wody spoczęły na cmentarzu, na który, jak się okazuje, widok miał Jess Lowe, czyli autor tej ballady De Bergen, a ponieważ zbliżał się termin przygotowania kolejnej płyty, no to wpadł na pomysł napisania ballady właśnie o tym wydarzeniu. Można ten wątek pociągnąć, ale to już nie dziś. Może Wojtek Osowski wróci do tego tematu. Zobaczymy. Teraz zmieniamy temat zupełnie. Czy pamiętają państwo meblościankę? Przypomnę, Wiesław Marcysiak marzył na przełomie lat 70. i 80. o karierze muzycznej. Wtedy próbował założyć i zrobił to skutecznie zespół muzyczny. No ale potem życie potoczyło się inaczej. Skończył filologię angielską, jest anglistą, jest tłumaczem, no ale miłość do piosenek została. Spotkaliśmy się parę miesięcy temu, już trochę rozmawialiśmy i o Tomiku ze swoimi, z jego tekstami, który przespał pod moim adresem, no i o dwóch płytach, które udało mu się do tych tekstów nagrać. Dzisiaj takie małe uzupełnienie. Matki umierają, ojcowie odchodzą, zostają za wielką wodą, jak słowa już ich nie powiem, a szkoda, nie ma nic tak smutnego jak meblościanka, co już tyle lat stoi tu. Przez życia szmat ma połysk wysoki, laminatu blask, i co widziała, co w sobie ma, z gór pamiątkę, plastikowy kwiat, Tower Bridge, różaniec Rydzyka, kartkę z Londynu, zegar co nie tyka. Mówi pan o tych wieloletnich swoich kontaktach z językiem angielskim, zawodowym. Tu jest piosenka Meblościanka i na tej meblościance stoi, zdaje się, Tower Bridge. Też, tak. No, takich meblościanek ja widziałem dużo w życiu. Chyba każdy ma. Najpierw powstał wiersz pod tytułem Mebel. Gdzieś tam ktoś go zamieścił na jakimś portalu, czyli komuś się spodobał. Każdy w domu ma na pewno meblościankę jakąś i tam nasza... Albo w pamięci. Albo w pamięci. Znaczy nie my, to jakaś babcia, ciocia, mama. i tam się gromadzi. I to taki temat naprawdę banalny, powiedzmy, no, ale wydawało mi się, że warto na to spojrzeć. I co tam ktoś zgromadził? No, przeważnie są to od wnuków zdjęcia, od jakiejś pamiątki ktoś przywozi, albo własne. No Tower Bridge, no faktycznie byłem w Londynie, kiedyś przywiozłem taką małą Tower Bridge, miniaturkę, ale no, nie jest to tylko ta moja meblościanka. Tylko potem te meblościanki, niestety, co się wielu chyba z nas przytrafia, one kończą swój żywot w jakimś momencie i nagle no, trzeba to wszystko posprzątać. Matko Boska kochana, co za skarb, rachunki, warunki, tańczący karp i zdjęcia ludzi, jeden za drugim. Ojciec, syn, ojciec, w szeregu długim. Tu młody, tam stary, tam jego brat. A ten to kto? Wnuk czy swat? Ile ten mebel tu będzie stać? Komu wyrzucić? Czy warto się bać? Jest koperta schowana między książki. W niej kartka spłowiała, kawałek wstążki. Wiersz na kartce przypomni ci, czyjąś miłość, niespełnione sny. Znam kolor oczu twych, znam zapach włosów, znam łuk twoich ust, ale nie dłoni dotyk. Nie ma nic tak smutnego jak znaleziony list, zapomniany świat. Nie ma nic. No ale też o tę przygodę z językiem angielskim chciałem zapytać przy okazji, to znaczy to bardziej Wielka Brytania czy Stany? Ja bywałem głównie w Anglii i w Szkocji, bo też pisałem o wujku jedną piosenkę na ulicy Granicznej. Wujek, kuzyn mojej mamy, wyjechał w roku w czasie wojny i tam został, trafił do Szkocji. Idziesz tą ulicą, wracasz tu od lat, dwa rzędy domów wyznaczają twój świat. Tędy Wehrmacht chłopców wywoził na front. Twój Wojtek nie wrócił, tam wybrał dom. Dopiero po latach, czy nie wiem, 40, kuzyni, czyli rodowici Szkoci, skontaktowali się jakoś i odnowiliśmy stosunki, kontakty. A mój angielski to głównie, no, poza tym, że studiowałem anglistykę, to sobie wymyśliłem w jakimś momencie i teraz to brzemię noszę, że będę tłumaczem. No i jestem tym tłumaczem. No ale to jest takie brzemię, jak mówię, bycie tłumaczem, bo tłumacz literatury, on, jeżeli się sam nie zdyscyplinuje, to nie ma wolnego, nie ma wakacji. Pamiętam czasy, kiedy po prostu maszynę jeszcze, Triumph, zabierałem na wakacje, na działkę i tam stukałem, bo już pisałem w czasach, kiedy na maszynach się pisało. No jest to praca ze słowem, zdecydowanie. I znalazłem w jednej z książek igłę sosnową, która się schowała między deskami podłogi. No i no musiałem to wykorzystać. Wziąłem, zapisałem i dopisałem resztę. Podobnie było z wymyślaniem niesamowitych historii w jednej z piosenek. Siądź blisko, najbliżej, niech z głowy do głowy myśli płyną same. Niech stół nas nie dzieli jak świat na połowy. To wszystko dla ciebie i dla mnie. Zasuszę maki i chabry z pola. W książce głęboko schowanej wyślę je, kiedy zimowa pora. Dziewczynie już zapomnianej zamienię wszystko, ten moment wahania. Zanim wyrzucę listów plik, zamienię tę chwilę wspomnienia na lato gorące i świat, co już znikł. Zamienię tę chwilę wspomnienia. Zamienię to wszystko, chociaż to kicz. Do powiedzenia mam dużo tak. Że nie mówię nic. Układam w głowie przeraźliwe historie i zapełniam nimi świat. Czasoprzestrzenie, tak się nazywał tomik przesłany mi przez Wiesława Marcysiaka, który na co dzień mieszka i pracuje w Bydgoszczy. No i podobno powstaje trzecia płyta z tymi takimi bardzo osobistymi zapiskami z przeszłości. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dziś cofniemy się w czasie prawie dokładnie o rok, bo do 17 listopada 2019 w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie rozpoczęła się wtedy tak na dobre, bo wcześniej były jeszcze eliminacje, 39. OPPA, czyli Międzynarodowy Festiwal Bardów. Jako i wczoraj poprowadzi dla was koncert konkursowy Jacek Gutry. Prawie nic nie wskazywało wtedy na to, że w następnym 2020 OPPA się nie odbędzie. Oczywiście pojęcie pandemia było wtedy czystą abstrakcją, ale gdyby nawet nie dopadła nas zaraza, impreza w tym roku i tak by się nie odbyła. Twórcy festiwalu, organizatorowi i dyrektorowi Piotrowi Bakalowi władze Warszawy po prostu odmówiły już na początku tego roku niezbędnych środków. Wspomniałem, że prawie nic nie wskazywało na to, że tak się stanie, ale widać już było chmury zbierające się nad festiwalem. Ubiegłoroczny koncert finałowy odbył się tylko dlatego, że swą salę widowiskową udostępniło Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Od wielu lat, bo od 1981, od czwartej Oppy, nagrywam koncerty na tej imprezie. Tak było i przed rokiem. Sięgam teraz do szuflady i przenoszę Państwa do niewielkiej salki widowiskowej w Domu Kultury przy ulicy Smolnej 9 w Warszawie. Zdobywała nagrody w 2019 roku, pierwsze miejsce na festiwalu Wrzosowisko w Kędzierzynie Koźlu. Nagroda specjalna od Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich także została wręczona Irenie. W 2018 pierwsze miejsce w programie TV4 Ja Cię Kręcę, więc ta twarz może być Państwu znajoma także z ekranów telewizyjnych. Głosowałem na Ciebie wtedy w programie. A ja jednak uparłem się. Piosenka nosi tytuł Ty muzyką. Przedstawię szybko zespół. Zbigniew Pomian gitara, Maciej Kałamarski gitara, Zbigniew Kubas skrzypce gitara. Sławomir Kubas skrzypce gitara, przepraszam Cię Sławku. Michał Pańczyszyn gitara basowa. Tak? Powiem coś teraz do fanów Coena. Cudownie śpiewa Salbowska Irena. Ty muzyko. Irena Salbowska z zespołem śpiewała tę piosenkę w konkursie Oppy, o pewnych sprawach jeszcze nie wiedziała. Będzie o tym mowa w następnej szufladzie. A dziś powiem tylko, że nie wiedziała o tym, że piosenka Ty muzyko znajdzie się na jej płycie zatytułowanej Na drogę, która miała swą premierę dopiero kilka miesięcy później, bo 1 marca 2020 roku. Oto wersja płytowa tej ballady. W odróżnieniu od innych na tym krążku jest w wersji live, a nagranie zostało zarejestrowane na koncercie poop-pofym przez rozgłośnie Polskiego Radia w Łodzi.

so tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glory. Piosenka kanadyjskiej wokalistki Sary McLachlan, Angel, ta właśnie, trafiła do pierwszej piątki Billboardu i utrzymywała się tam przez kilkanaście tygodni. Trafiła również do filmu City of Angels i mam wrażenie, że wspominaliśmy o tej piosence przy okazji przesyłki nadesłanej w kartonowym pudełeczku zatytułowanej Barwny Świat przez Kamilę Daukrz, która, jak być może Państwo pamiętają, tworzy swoje piosenki wraz z tatą i z mężem. Kamila gra na wiolonczeli, a jej mąż gra na gitarze. I tę piosenkę, której słuchaliśmy przed chwilą, brawurowo wspólnie wykonali w Toruniu na 8. Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, otrzymując pierwszą nagrodę za autorską aranżację. Kamila śpiewała i grała na wiolonczeli. Natomiast jej mąż, Tomek Boruch, grał na gitarze spreparowanej. Grał na tej gitarze smyczkiem i takim pręcikiem do triangla. No i wyszła taka wersja bardzo niesamowita. Myślę, że lepiej tego słuchać oglądając, no ale dzisiaj jesteśmy w radiu. Do usłyszenia. Tonight in the eye. room is dark, a hotel room, and the endless stairs that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent referees. You're in the arms of the angel. May you find some comfort. Let's keep on building the lights. Don't you make half the love that you like. It don't make no difference. Escaping from last time, it's easier to believe. And that sweet madness, all this glory, it brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark hotel room, and the endless stairs that you fear. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dziś rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.